czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku w gminie Końskie w Świętokrzyskiem. Kierowca, który wjechał w grupę rowerzystów, został zatrzymany. W ciągu najbliższych 2 tygodni prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Chce rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym. Rakieta Falcon 9, która wyniesie polskiego astronautę na orbitę, już stoi pod wieżą startową. Na początek jednak poważne utrudnienia na kolei. W Miękini pod Wrocławiem pod pociąg wpadła kobieta i zginęła. W związku z tym na odcinku tej linii wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Problemy mają także pociągi regionalne kolei dolnośląskich. Nie jeżdżą na odcinku Miękinia-Wrocław-Leśnica. Wprowadzono tam objazdy. Utrudnienia mają potrwać do późnego wieczora. Zatrzymano mężczyznę, który wczoraj wjechał samochodem w grupę nastoletnich rowerzystów w gminie Końskie w Świętokrzyskiem. Stan 3 poszkodowanych chłopców jest określany jako ciężki. O szczegółach Marlena Płaska. 2 chłopców, których życie było zagrożone już wczoraj od razu po wypadku, trafiło na oddział intensywnej opieki medycznej w Kielcach. W ciągu ostatnich godzin stan 3 z poszkodowanych rowerzystów uległ pogorszeniu i także określany jest jako poważny. Przypomnijmy, do wypadku doszło wczoraj po godzinie 18 na trasie Sierosławice-Bedrenko w gminie Końskie. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjechały także 3 karetki pogotowia. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. Cała 5-osobowa grupa rowerzystów będących w wieku od 12 do 15 lat, a także 6-letnia dziewczynka pasażerka BMW, informuje młodsza aspirant Marta Przygocka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich. 31-letni kierujący pojazdem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą z przeciwka 5-osobową grupę rowerzystów. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący autem mężczyzna nie znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. W dniu wczorajszym został zatrzymany, została mu pobrana krew na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia, by ustalić, jak dokładnie doszło do wypadku. Marlena Płaska, Radio Kielce. Prezydent Andrzej Duda w ciągu najbliższych 2 tygodni zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział tak doradca szefa BBN Grzegorz Witkowski. Prezydent zaprosi m.in. kluczowych ministrów rządu i premiera Donalda Tuska. Grzegorz Witkowski w TVP Info stwierdził, że posiedzenie będzie dotyczyło głównie bezpieczeństwa energetycznego. Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną? Co jest z atomem? Co jest z terminalem kontenerowym w Świnoujściu? Jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy? Co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej, tak zwanym FSR-u? I to są ważne rzeczy dla bezpieczeństwa państwa. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w kwietniu po gigantycznej awarii prądu w Portugalii i Hiszpanii. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon, która zabierze polskiego astronautę na Międzynarodową Stację Kosmiczną, została podstawiona pod wieżę startową w Kennedy Space Center na Florydzie. Rakietę jeszcze dzisiaj czekają testy przed zaplanowanym na wtorek startem. O rezultatach przeglądu przedstawiciele SpaceX, organizatora lotu, poinformują podczas konferencji prasowej. Start misji AX-4, która zabierze Sławosza Wiśniewskiego oraz 3 innych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, planowany jest teraz na 8:22 czasu lokalnego. W Polsce w tym czasie wskazówki zegarów będą 6 godzin później. Przypomnę, jutro w porannym zapraszamy do Trójki, po 7:00 wyemitujemy rozmowę z żoną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandrą. Dziesiątki tysięcy osób manifestowały na ulicach Madrytu, domagając się dymisji rządu Pedra Sancheza i wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii. Protest zorganizowała opozycyjna Konserwatywna Partia Ludowa pod hasłem Mafia albo Demokracja. W ostatnim roku rząd Sancheza i jego najbliższe otoczenie wielokrotnie oskarżano o korupcję. Premier nazywa te oskarżenia fałszywymi i twierdzi, że miały one spowodować jego osobisty i polityczny upadek. Demonstranci wyszli na ulicę z transparentami z napisami: Sanchez jest zdrajcą i rządzie zrezygnuj. Żona Pedra Sancheza jest oskarżana o to, że miała uzyskać dotacje rządowe dla kilku firm, z którymi współpracowała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach w okolicach 20 stopni niebo będzie zachmurzone, miejscami wystąpią opady deszczu i burze, na wybrzeżu silniejszy wiatr. Jeszcze dzisiaj w nocy możliwe burze na zachodzie i południowym zachodzie kraju, ale będą ustępować. W innych częściach Polski zachmurzenie duże i możliwe opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Witam serdecznie! Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, bardzo... widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Mocny, mocny, mocny start. Teraz w Kauflandzie piwo Żubr 2,79 za puszkę przy zakupie 4-paka z Kaufland Card. A piwo Żywiec 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Tak, 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz będziemy rozmawiać o czytaniu. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś przed nami podróż więcej niż fascynująca. Hello, this is Ananda Devi speaking from Ferney Voltaire. Talking to Trójka, Polish Radio. Nie będę ukrywał, to spełnia się jedno z moich marzeń. Przez lata chciałem porozmawiać z bohaterką tego wydania audycji i w końcu udało się. Wiem, to nazwisko Ananda Devi kojarzy zapewne mniejszość słuchaczek i słuchaczy, ale jeśli dodam, że ta pisarka co roku pojawia się na liście kandydatów do literackiego Nobla, że w ubiegłym roku otrzymała Neustadt International Prize for Literature, przyznawaną przez University of Oklahoma i World Literature Today. Nazywana jest ta nagroda Małym Noblem. To wszystko to, o czym mówiłem, nie są puste słowa. Odkąd ta nagroda istnieje, około 30 jej laureatów czy członków jury otrzymało Nobla. No to widać, że Ananda Devi naprawdę jest zjawiskiem i warto, by pojawiła się na antenie programu trzeciego. Devi w Polsce zawdzięczamy przekładom Krzysztofa Jarosza, wspaniałego tłumacza z francuskiego. Kilka miesięcy temu ukazały się Żywoty wykluczonych, o nich za chwilę, ale dodam, że książki Anandy to także, mam na myśli te dostępne w Polsce, absolutnie wybitne pozycje, Zielone Sari oraz Ewa ze swych zgliszcz, czy także bardzo udane Smutny Ambasador i Indian Tango. Pisarka urodziła się na Mauritiusie w 1957 roku i za chwilę sama opowie o swoim pochodzeniu. Studiowała poza krajem, dawną kolonią, najpierw holenderską, potem francuską i brytyjską. Od 30 lat dzieli życie między ojczyznę i Francję i tam właśnie obecnie przebywa, stamtąd będzie się do nas dziś odzywać. Ananda Devi to pisarka, która pokazuje i pozwala zrozumieć uciśnionych, kobiety, przedstawicieli mniejszości, ludzi, którymi się pogardza. Ona daje im prawo do bycia sobą, przywraca człowieczeństwo. Nie inaczej jest w Żywotach wykluczonych, książce, która w podtytule polskiego wydania ma dwa słowa, trzy opowieści. Bo rzeczywiście, tak została skomponowana przez Krzysztofa Jarosza i wydawnictwo. To trzy niewielkie, oryginalne, osobne powieści. Pagli Szalona, Ja Wyklęta i Żywot Józefina Szalonego. Każda z tych osób nie pasuje do społeczeństwa. Każda łamie zasady i wymyka się stereotypom. Może chodzić o miłość między klasami, o miłość między rasami, o miłość zakazaną, o bycie spoza jakiegoś kręgu, o widoczną na ciele zmianę traktowaną jako wadę. Kim są bohaterowie? Kobieta, która nie kocha męża i nie chce się przed nim ukorzyć. Kobieta, która nie zgadza się na małżeństwo z przemocowcem. Kobieta, która ma zajęczą wargę i to ją przekreśla. Syn prostytutki, który chce mieć prawo żyć i kochać normalnie. I musi znaleźć ucieczkę w morzu. To wyrzutkowie, banici i margines. A jednak, przekonuje Devi, często to istoty bardziej prawdziwe, ludzkie i moralne niż ogół. Skojarzenia, co słusznie zauważa Jarosz, a także polski wydawca, z prozą Toni Morrison czy Johna Maxwella Coetzee'ego, noblistów, że przypomnę, są jak najbardziej uzasadnione. Zacznijmy jednak od wyspy. Mauritius. Ty, historia tego miejsca, ale też jego współczesność. Co powinniśmy wiedzieć? Well, I would say that when I was a child and there were maps of the world at home or at school, Mauritius was never there because it's a tiny, tiny dot in the Indian Ocean. And it's so small that if you take a scale of the world, it doesn't appear. But it was a very important place during colonial times, because when the European countries, mainly England and France... Powiedziałabym, że kiedy byłam dzieckiem, to na mapach, zarówno w domu, jak i w szkole, nigdy nie było widać Mauritiusu, ponieważ to maleńka kropka na Oceanie Indyjskim. Tak mała, że patrząc na świat w odpowiedniej skali, trudno ją dostrzec. W czasach kolonialnych, gdy kraje europejskie, głównie Anglia i Francja, udawały się do Azji korzennym szlakiem, zanim otwarto kanał Suezki, musiały przepłynąć Ocean Indyjski, by się tam dostać. Wyspy Oceanu Indyjskiego, choć niewielkie, były wówczas bardzo ważnymi przystankami dla przepływających tamtędy statków. Kiedy Francuzi skolonizowali wyspę, rozpoczęli uprawę trzciny cukrowej i sprowadzili niewolników z Afryki Wschodniej i Madagaskaru do pracy na plantacjach, które stały się jednym z głównych motorów gospodarki. From East Africa and from Madagascar to work on the sugarcane plantations, which was one of the main economic value of that island. Then the French and British fought for the possession of the island, and then the English won, and after the abolition of slavery, they brought in Indian laborers from India because it was an English colony. So, in fact, island of Mauritius itself was not inhabited. Następnie Francuzi i Brytyjczycy walczyli o wyspę. Zwyciężyli Anglicy. Po zniesieniu niewolnictwa sprowadzili robotników z Indii, ponieważ Mauritius był wówczas angielską kolonią. W rzeczywistości Mauritius wcześniej nie był zamieszkany. Nie było tam ludzi, żyły tam głównie zwierzęta. Mieszkał tam również Dodo, dzięki któremu Mauritius zyskał sławę, ponieważ Dodo wyginął wraz z pojawieniem się ludzi, głównie na skutek kolonizacji. Jeśli spojrzeć na historię wyspy, która sięga bardzo daleko wstecz, ludzie zamieszkują ją dopiero od niespełna 400 lat. Od momentu ich przybycia zaczęło się niszczenie fauny i flory. Dziś dzięki staraniom ekologów przetrwały dwa gatunki ptaków wywodzące się z tamtych czasów. Cała pozostała fauna została zniszczona, w tym Dodo. Podobnie rośliny. Zachowało się bardzo niewiele endemicznych gatunków. Gospodarczo jednak kraj radzi sobie bardzo dobrze w porównaniu z kontynentem afrykańskim, którego w pewnym sensie jest częścią, należy bowiem do geopolitycznej części Afryki. W porównaniu z krajami afrykańskiego kontynentu Mauritius zdołał utrzymać rozwój gospodarczy, trzymając się kapitalistycznego stylu życia, ze wszystkim, co się z tym wiąże, także z jego negatywnymi stronami. By adhering to capitalist, the capitalist way of life, with everything that it entails, that's negative also. In my novels, I'm trying to look beneath the surface. At the surface, it's presented by its own governments and also generally perceived by the world to be a kind of rainbow nation, touristic destination. And it's true that it's a country in the world where there haven't been huge upheavals. I mean, if you compare Haiti, for example, which is an island also, maybe... W moich powieściach staram się zajrzeć pod powierzchnię. Na powierzchni kraj ten jest przedstawiany przez własne rządy, a także ogólnie postrzegany przez resztę świata jako swego rodzaju tęczowy naród, cel podróży turystycznych. I rzeczywiście jest to kraj, w którym nie doszło do wielkich wstrząsów. Jeśli porównać go na przykład z Haiti, które również jest wyspą, Mauritius nie boryka się z tymi samymi problemami. Ale ja przyglądam się momentom, gdy ten obraz się rozpada. Dla mnie iluzja tęczowego narodu nie istnieje, ponieważ podziały są głęboko zakorzenione. Podziały związane z miejscami, z których przybyli mieszkańcy wyspy. Europy, Afryki, Indii, Chin. W zasadzie cały świat wyemigrował na Mauritius. A ci, którzy przybyli z Indii i stanowią większość, są również podzieleni według języka, regionu pochodzenia i kasty. Those from India who make up the majority are also divided in terms of language of origins, regions of origins from India, castes, and nowadays and for a long time class has become very important. Now what I'm going to say is that pragmatically it's done well to make the economy of the country be, you know, to survive as an economic. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest przynależność klasowa i tak było od dawna. Chcę powiedzieć, że z pragmatycznego punktu widzenia dobrze się stało, że gospodarka kraju przetrwała i miała pewne socjalistyczne tendencje, jak bezpłatna edukacja czy bezpłatna opieka zdrowotna. Trzeba jednak zaznaczyć, że potomkowie francuskich kolonizatorów, których dziś na wyspie jest może 6 lub 7 rodzin, posiadają około 30% ziemi i gospodarki. Politycznie zaś dominują osoby pochodzenia indyjskiego, które zdobyły władzę dzięki edukacji i innym czynnikom. Mamy więc do czynienia z podziałem władzy ekonomicznej i politycznej. A ci, którzy są nieustannie uciskani, to w większości potomkowie niewolników. Ci, którzy przybyli jako niewolnicy i którzy pozostają uciskani aż do dziś. Downtrodden are those who are mostly from... who were slaves, who came as slaves, and who remain downtrodden as slaves, even afterwards. W każdej z twoich książek, których akcja toczy się na wyspie, nawet jeśli ona nie ma nazwy, bez problemu można odgadnąć, że chodzi o Mauritius. W każdej z tych książek poruszasz kwestie nierówności społecznych, podziałów klasowych, etnicznych czy religijnych. Tak, twoja ojczyzna uniknęła wielkich kryzysów ekonomicznych, ale z pewnością jest krajem, w którym nie wszyscy są równi i w równy sposób traktowani. Społeczeństwo jest patriarchalne, podzielone, przywiązane do tradycji i splątane siecią dawnych układów. Pokazujesz to choćby w pierwszym tekście ze zbioru Żywoty wykluczonych. Twoja Pagli, czyli kobieta nazwana szaloną, zakochuje się w mężczyźnie z innej grupy etnicznej i z innej kasty. Jej życie zamienia się w piekło. Jak w tym kontekście patrzysz na Mauritius? That's a very good question, because for me, I was born in Mauritius from a family of Indian origin, but from very early on I had a European education, European-based education at school. So I read a lot of books from Europe. Then I became very interested in the books from Africa, the African continent, which seemed to me to, when I was an adolescent, a teenager, to say a lot more about my society than what I was reading in classical literature. To bardzo dobre pytanie, ponieważ urodziłam się na Mauritiusie w rodzinie o indyjskim pochodzeniu, ale od samego początku pobierałam europejską edukację w szkole. Czytałam wiele książek z Europy. Później zainteresowałam się literaturą z kontynentu afrykańskiego, która mówiła znacznie więcej o moim społeczeństwie niż to, co znajdowałam w literaturze klasycznej. Bardzo wcześnie zdałam sobie sprawę, że te podziały były sprzeczne z moim wyobrażeniem idealnego społeczeństwa. Jako nastolatka myślałam, że jestem z Mauritiusu i że są tu wszystkie te różne kultury i wpływy i że wszystko to jest dla nas dostępne. Mogłam się uczyć, czytać po angielsku i francusku, mówić po kreolsku, rozumieć hindi i słuchać muzyki z całego świata. To było dla mnie niesamowite bogactwo. Ale kiedy dorastałam, zdałam sobie sprawę, jak bardzo wszystko stało się historią podziałów, historią identyfikowania się z małą grupą, która wydawała się być chroniona, ale tak naprawdę nie była. everything was becoming a story of division, a story of separation, a story of identification to a small group, which made people think they were protected, but they were not. They refused that idea of becoming a kind of place where you could all become. Odrzucono ideę stworzenia miejsca, w którym wszyscy mogliby się stać częścią innego typu społeczeństwa. I w Pagli, gdy mówię o tych wszystkich kwestiach, przede wszystkim chcę opowiedzieć o miłości i uporze tej kobiety, która chciała przeciwstawić się społeczeństwu i mówić o tym. Ludzie uznawali ją za szaloną. W pewnym sensie szaleństwo pozwoliło jej funkcjonować w tym miejscu, w którym kobietom często uniemożliwiano mówienie i kneblowano je. A także idea miłości między społecznościami była tak bardzo zakazana, że w pewnym sensie był to jedyny sposób, w jakim mogła jej doświadczyć. Przede wszystkim akceptując, że być może jest szalona. Nie była szalona, ale przyjęła tę tożsamość opartą na szaleństwie, a ostatecznie poświęciła się dla tej miłości. I mean, she could live it was first of all by accepting that maybe she's mad. She isn't mad, but she accepts the sort of identity of madness, but also in the end she sacrifices herself for that love. Zanim porozmawiamy o uniwersalności twojej prozy, przypomnę, że we wszystkich książkach świata gości dziś Ananda Devi, mieszkająca we Francji i na Mauritiusie, pisarka pochodząca z tej wyspy. Zanim o tym, to chciałbym zapytać o początki. Jak to się stało, że poświęciłaś swoje życie pisaniu? Ktoś powie, jak to możliwe, że tak wielka autorka urodziła się gdzieś na peryferiach świata i temu światu udało się o niej usłyszeć. You know, I'm at the present time, I'm writing something about this path, you know, this path, especially in relation to the French language, but also how writing became so much part of me. And I can still say it's a mystery to me, because I was born in a small village in Mauritius from a family that came from South India. Part of my family from on the mother's side went to South Africa and on my father's side came to Mauritius. Aktualnie piszę o tej ścieżce, szczególnie w odniesieniu do języka francuskiego, a także o tym, jak pisanie stało się tak ważną częścią mnie. Nadal pozostaje to dla mnie tajemnicą. Pochodzę z małej wioski na Mauritiusie. Urodziłam się w rodzinie, która wyjechała z południowych Indii. Część mojej rodziny ze strony matki wyjechała do RPA, a rodzina ze strony ojca przybyła na Mauritius. Moi rodzice uwielbiali czytać. Książki zawsze były obecne w moim życiu, a mieszkaliśmy w małej wiosce. Nie było tam bibliotek ani księgarni, ale mój ojciec w każdą sobotę jeździł do stolicy i przywoził różne rzeczy. Ojciec uprawiał trzcinę cukrową, miał kilka plantacji. W każdą sobotę jeździł do księgarni z używanymi książkami w Port Louis i kupował całe stosy książek, prawdopodobnie nawet ich nie wybierając. Po prostu brał przypadkowe książki, wkładał do pudełka i przywoził nam, mojej siostrze i mnie. To były lata 60., więc nie mieliśmy jeszcze telewizora. Jedyną rozrywką i przyjemnością było dla nas czytanie. And for my sisters and myself, I'm talking about the 1960s, you know. There were no televisions at that time, and the only leisure, the only pleasure, I would say, was reading for us. So we were waiting for my father to come back every Saturday with that box of books, and then we would read and read and read, because my parents loved reading. So I started writing. Czekałyśmy więc co tydzień, aż ojciec wróci z pudłem książek, a potem czytałyśmy bez końca. Moi rodzice też kochali książki. Zaczęłam pisać, gdy tylko nauczyłam się czytać i pisać. O ile pamiętam, zaczęłam pisać wiersze już w wieku 7 lat. I nigdy nie przestałam, więc piszę od ponad 60 lat. Ale wtedy nie wiedziałam, co to właściwie znaczy. Dopiero jako nastolatka nagle zdałam sobie sprawę, że nie wszyscy to robią, ale że ja właśnie tego chcę. i postanowiłam, że zostanę pisarką. Minęło sporo czasu, zanim to się spełniło. Pisałam poezję, opowiadania, a nawet krótkie powieści, które zaczęłam wysyłać pocztą do wydawców z Mauritiusu. Wiele wydawnictw mi odmówiło, ale nigdy się nie poddałam. W pewnym sensie myślę, że to się stało częścią mnie. Kiedy mówię o darze, nie mam na myśli, że mam dar. Raczej, że coś zostało mi dane i muszę być za to odpowiedzialna. Nigdy nie traktuję pisania jako czegoś oczywistego. To coś, na co muszę zasłużyć i nad czym pracuję przez całe życie. When I say gift, I don't mean that I have a gift. I mean something is given to me and I have to be responsible for that gift. So for me, I never take it for granted. I never take writing for granted. It's something I have to deserve and merit all my life. Literatura spoza głównego kręgu, a takim miejscem spoza jest z pewnością Mauritius, zawsze ma pewne problemy, by trafić do głównego obiegu. Proza z regionu Oceanu Indyjskiego trafia do księgarni zachodniego świata nieczęsto, a tobie się udało, odniosłaś wielki sukces, potwierdzają to kolejne wyróżnienia. W Polsce, gdzie ten rejon świata, gdy idzie o literaturę, jest średnio obecny, ukazało się już 5 twoich książek i to jest sytuacja dość niezwykła. Jednocześnie twoje opowieści z i o Mauritiusie, bardzo charakterystyczne i z konkretnego miejsca, trafiły do ludzi z zupełnie innych części świata. Amos Oz, wielki izraelski pisarz, powiedział mi kiedyś, że im bardziej lokalna jest proza, tym bardziej staje się uniwersalna. Zgodzisz się? I dodam jeszcze jedno pytanie. Jak podbiłaś świat? Jak to się udało? Unfortunately, I have to say it's when a major French publisher accepted my books. I wish it wasn't like that. I wish it could have come even when I was with small publishers. Because to be honest, when I read my very first published book, which is a collection of short stories, which was published in Mauritius and which I wrote between the ages of 17 and 19. I think that who I was as a writer was contained in that book already. All my obsessions, all the love of language, all my preoccupations about even with people who are marginalized. Niestety muszę przyznać, że przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy duży francuski wydawca zgodził się wydać moje książki. I wolałabym, żeby tak nie było. Wolałabym, żeby to wydarzyło się wtedy, gdy pisałam dla małych wydawców. Kiedy przeczytałam moją pierwszą książkę, zbiór opowiadań, który ukazał się na Mauritiusie i który napisałam między 17 a 19 rokiem życia, myślę, że to, kim byłam jako pisarka, było już w niej zawarte. Wszystkie moje obsesje, miłość do języka, a w pewnym sensie także moja troska o osoby marginalizowane, to wszystko znalazło się w tej książce. Pierwsza osoba w każdym opowiadaniu była kimś innym, nie mną, lecz zawsze jakimś innym ja. Kiedy dziś je czytam, myślę, że oczywiście rozwinęłam się jako pisarka, ale rdzeń, esencja tego, kim byłam, moje obsesje i troski już tam były. Kiedy piszesz w języku europejskim, niestety musisz zostać rozpoznana, zwłaszcza w moim pokoleniu, może nie wśród młodszych. Twoja książka musi zostać wydana przez dużego wydawcę. Wysłałam więc wszystkie moje rękopisy do głównych wydawnictw we Francji. I dopiero w 2000 roku nastąpiła pewna zmiana, kiedy jedna z moich powieści, Pagli, została zaakceptowana przez Gallimard. Obviously it opened out my readership, but also the critics then became aware that I was writing in French, but from a different place, from a different way of seeing society, not being the, you know, the usual exotic type of thing you expect from. I wtedy oczywiście powiększyło się grono moich czytelników, ale także krytycy zaczęli dostrzegać, że piszę po francusku, ale z innego punktu widzenia. Że nie jest to typowa egzotyka, jakiej oczekuje się od pisarzy z małej wyspy. Nie pisałam egzotycznie, pisałam o społeczeństwie takim, jakie było. I tak jak powiedziałeś, ważne było dla mnie, że nawet jeśli opowieść dotyczyła małego miejsca, musiała być uniwersalna. Pisałam o tym, co działo się na świecie. Pisałam dla kobiet i o różnych rodzajach kryzysów tożsamości, o pewnym zamykaniu się na inne sposoby patrzenia na świat. W przypadku Pagli ludzie nagle zdali sobie sprawę, że to uniwersalna historia. Do tego stopnia, że kiedy podpisywałam książkę na festiwalu literackim w Lille na północy Francji, młoda francuska pochodzenia afrykańskiego podeszła do mnie z książką i powiedziała: jestem Pagli. To był ten moment, kiedy doszło we mnie do pewnej zmiany, wewnętrznej, osobistej, bo poczułam, że dotknęłam kogoś na tyle głęboko, że był w stanie powiedzieć: jestem Pagli. And this was, I think that was the moment when things changed for me internally and personally, that I thought I've touched someone to that point that she said, I am Pagli. Niemało jest, jak się zdaje, absurdu w opowieści o twojej karierze i o tym, że książki, których akcja toczy się na wyspie przypominającej Mauritius, niewielką, jak sama mawiasz, kropkę na Oceanie Indyjskim, podbiły świat. Niemało jest absurdu, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Nie sądzisz, że paradoksalnie to efekt globalizacji? Książki też, dzięki przekładom, jak ludzie, ruszyły w świat. To, co niegdyś obce, stało się namacalne i możliwe do dotknięcia, spotkania. Globalizacja zabija świat i nasze kulturowe odmienności, ale jednocześnie pomaga nam się spotykać i przenikać, czy nie? In a way you are being optimistic. I wouldn't call it globalization. I would call it the power of literature. But of course globalization comes in that what I was talking about being published and read elsewhere, which people don't always have the opportunity to be. But otherwise, when people travel or have access to all these... I mean, today we can think that we have access to all... Jesteś poniekąd optymistą. Nie nazwałabym tego globalizacją. Nazwałabym to siłą literatury. Oczywiście globalizacja dotyczy tego, o czym mówiłam, bycia publikowanym i czytanym gdzieś indziej, co nie zawsze było możliwe. Ale poza tym, kiedy ludzie podróżują lub mają dostęp do wszystkich krajów świata w ciągu kilku sekund, wręcz milisekund, to czy rzeczywiście pomaga im to zrozumieć innych ludzi? Nie jestem tego pewna. Jestem raczej pesymistką, ponieważ uważam, że natychmiastowy dostęp do informacji uniemożliwia nam pogłębione zrozumienie drugiego człowieka. Jedyną rzeczą, która mi w tym pomaga, jest ciągłe przekonanie, że literatura jest ważna, mimo że w teorii literatury, zwłaszcza na Zachodzie, wciąż powraca teza, że powieść umarła. Oto śmierć powieści, już jej nie potrzebujemy. Ale to nieprawda. Potrzebujemy powieści, ponieważ potrzebujemy literatury. Kiedy czytamy, to jedyny moment, w którym przebywamy w jednym czasie i miejscu z ludźmi, narratorami, bohaterami. Jesteśmy częścią ich świata. To nie jest ten przejściowy, natychmiastowy aspekt współczesności, w której wszędzie mamy wiadomości, a niczego nie rozumiemy. W dzisiejszych czasach od razu wiesz, że coś się wydarzyło na świecie. Ale czy to naprawdę cię dotyczy? Ludzie prawdopodobnie myślą, że nie, bo za kolejne 5 minut, a może jeszcze szybciej, dostaną nową wiadomość. Mam na myśli to, że nie należę do pokolenia użytkowników smartfonów, choć oczywiście z niego korzystam. Ale jeśli scrollujesz, to przewijasz historię, czas i ludzi, nie zdając sobie sprawy z tego, co naprawdę się dzieje. Nie rozumiesz złożoności zdarzeń. Obawiam się, że dziś ludzie nie rozumieją złożoności historii. Literatura pozwala nam się zatrzymać i pozostać w konkretnym czasie i miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o odległą przeszłość, czy teraźniejszość. Literatura pomaga nam próbować zrozumieć, co się dzieje z człowiekiem w określonej sytuacji, takiej, którą dziś najpewniej po prostu byśmy przeskrolowali. Bardziej niż kiedykolwiek myślę, że to ważne. I właściwie bardzo boję się tego, co się dzieje. And that literature helps us to do that, to stop and be in a moment and be within a time, whether it's very long past or nowadays, and also to try to understand what happens when somebody is within a certain situation that today we sort of scroll through. So more than ever, I think it's important, and I'm very afraid, basically. O głos chciałbym teraz zapytać. Wcześniej przypomnę, że we wszystkich książkach świata gości Ananda Devi, wielka pisarka współczesna, której ojczyzną jest Mauritius i która od lat uznawana jest za przyszłą noblistkę. Najnowszą jej książkę wydaną po polsku, czyli Żywoty wykluczonych, mam dla Państwa, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl. Należy pamiętać o adresie korespondencyjnym. Głos jest ważny, głos każdego bohatera, każdej bohaterki twojej prozy. W żywotach wykluczonych ta trójka osób z marginesu prowadzi swoją opowieść. Znalezienie sposobu, w jaki mówią, jest dla ciebie najważniejsze? Jak go szukasz? Bez niego nie możesz ruszyć z historią? Yes, definitely yes. I think it comes from the fact that, well, I come from, in a way, a marginalized country, in a way, from the beginning. Also, I was, as a child, an extremely silent child. I mean, I didn't, I spoke within my family, environment, but I never, for a long time, I didn't speak at school, I didn't raise my voice. If there were some, people whom I didn't know, I wouldn't speak to them. So there was a kind of... Zdecydowanie tak. Myślę, że to wynika z faktu, że pochodzę z kraju marginalizowanego od samego początku. Poza tym byłam niezwykle cichym dzieckiem. W domu mówiłam, ale przez dłuższy czas w szkole milczałam. Nie odzywałam się wcale. Jeśli w pobliżu byli ludzie, których nie znałam, nie mówiłam do nich. To była swego rodzaju niemożność wyrażania siebie. Prawdopodobnie nieświadomie czułam się z tego powodu marginalizowana. Nie potrafiłam mówić, nie mogłam rozmawiać z ludźmi ani się z nimi porozumiewać. Prawdopodobnie dlatego zaczęłam pisać już jako dziecko. To był jedyny sposób, by wyrazić wszystko, co działo się w mojej głowie. Myślę więc, że to pytanie częściowo odnosi się do moich własnych trudności z mówieniem, z którymi, jak widać, sobie poradziłam, choć wciąż toczę wewnętrzną walkę, gdy muszę zabrać głos. Internal fight when I have to speak. The other aspect was that the women, in my sort of lineage, let's say my great grandmother who came from India, my great grandmothers, both of them who came from India, that my grandmothers, and including my own mother, there was a kind of silencing of women in that lineage. That I was, in fact, the first generation of women in both my families. Inna sprawa to los kobiet w mojej rodzinie. Moje prababcie, które pochodziły z Indii, babcie, a także moja matka, wszystkie były uciszane. W rzeczywistości należę do pierwszego pokolenia kobiet po obu stronach rodziny, które miało dostęp do edukacji, w tym wyższej, i mogło zabierać głos. Mogłam mówić, ale nie mówiłam, bo jako dziecko nie byłam w stanie tego robić. Te dwa doświadczenia stworzyły niezwykle silną i wybuchową mieszankę, która wpłynęła na kształt moich książek. Stały się one wyraziste i intensywne, bo musiałam wyrazić to, co przez lata we mnie narastało. Nawet dziś czytelnicy pytają mnie, dlaczego piszę o tak brutalnych rzeczach, skoro prywatnie jestem łagodna i uprzejma. Ale moje pisanie rodzi się właśnie z tej eksplozji i gniewu na uciszanie kobiet. To sposób na wyrażenie wszystkiego, o czym pragnęłam mówić. Marginalizację kobiet odczuwałam od bardzo młodego wieku. Jako dorosła osoba widziałam, co dzieje się w moim kraju. Dostrzegałam, że nie tylko kobiety, ale i mężczyźni nie byli wysłuchiwani. Słuchano tylko niektórych, innych ignorowano. Dla mnie ważne byłoby wejść w skórę tych, których nikt nie słuchał. As an adolescent, I saw what was happening in my country, and I saw not only women, men also being sort of not listened to. They were the people you were only hearing some types of peoples and not others. And for me, it was important to get into the skin, maybe, of those who were not heard. This is a very good question, because you're talking about voice. So for me, I may have an idea about what I want to write about, but I can't write about it until I have the voice of the person who's going to tell the story. So that's why very often I'm writing and saying I, because this I makes me become the character. Whereas if I say he, she, I'm putting myself outside the story and looking at the story or the characters from the outside. And it's always been important for me to be the person telling the story. To dobre pytanie, ponieważ mówisz o głosie. Mogę mieć pomysł na to, o czym chcę pisać, ale nie mogę tego zrobić, dopóki nie znajdę głosu osoby, która opowie tę historię. Dlatego bardzo często piszę i mówię w pierwszej osobie, bo w ten sposób staję się bohaterką. Gdy piszę w trzeciej osobie, ustawiam się poza historią i patrzę na nią lub na bohaterów z zewnątrz. Zawsze było dla mnie ważne, by to narrator pierwszoosobowy opowiadał historię. Weźmy żywot Józefina Szalonego, którego geneza była bardzo prosta. Byłam bardzo młoda i poszłam z kuzynami na piknik na plaży. Byliśmy szczęśliwi, dobrze się bawiliśmy. I wtedy jeden z moich kuzynów opowiedział nam historię o rybaku, który oszalał i chodził nago po plaży. Mam nadzieję, że nie zszokuje twoich słuchaczy, ale powiedział, że pewnego wieczoru zobaczyli tego rybaka i pomyśleli, że niesie ze sobą węgorza, ale w rzeczywistości tak nie było. Był nagi i miał bardzo długie przyrodzenie, które pod światło pomylili z węgorzem. Wszyscy się śmiali, ale kiedy to usłyszałam, zaczęłam się zastanawiać, co się z nim stało. Jak doszło do tego, że oszalał i chodził nago po plaży. I to zostało ze mną. Od czasu do czasu myślałam, że muszę opisać tę historię, ale nie mogłam tego zrobić, dopóki nie miałam głosu. A głos należy do niego. I tak samo było z zielonym sari. And everybody laughed, but for me, what at that time when I heard it, I thought, what happened to that man? You know, how come a fisherman is becomes mad and walks naked on the beach? And it stayed with me. And I thought about it every now and again. I have to write that story. I have to write that story until I had the voice. And the voice is his voice. And it's the same for Le Sarivert, which I've talked about before, but we won't talk about it now. But until I have the voice of the protagonist. Dopóki nie miałam głosu bohatera i nie wiedziałam, jak przeżyję tę historię poprzez niego lub nią, nie mogłam jej napisać. Próbowałam i próbowałam, aż znalazłam głos. Dla mnie jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą rzeczą w pisaniu jest właśnie odnalezienie głosu. Zaczęłam wiele książek, których nie skończyłam. Napisałam kilka, które na końcu porzuciłam, bo nie działały. Nie chciałam ich publikować. Zielone sari, które zostało opublikowane po polsku, początkowo pisałam z perspektywy jednej z bohaterek. Gdy ją przeczytałam, pomyślałam, to nie jest to, co chcę powiedzieć. Nie ma wystarczającej siły. Przerwałam pisanie. Potem zaczęłam od nowa, z innej perspektywy. Aż pewnego dnia pomyślałam, dobrze, może napiszę to z punktu widzenia tej innej postaci, mężczyzny, brutalnej osoby. To 80-letni umierający mężczyzna, najbardziej brutalna postać, jaką kiedykolwiek opisałam. I kiedy to do mnie dotarło, napisałam całość bez zatrzymywania się, będąc w jego umyśle. Ludzie mówili mi, że to najbardziej brutalna książka, jaką czytali, ponieważ wszystko rozgrywa się w jego głowie i bardzo trudno się z niej wydostać. Pomyślałam później, że napisałam dokładnie to, co chciałam. Who is the most violent character I've ever written? And once this came to me, I wrote it without stopping, being in the mind of that man. And people have told me this is the most violent book I've ever read, because it's all in his mind. And it was very difficult to get out of it afterwards. But then I thought, yeah, I've written what I wanted to write. Ci, którzy dopiero zetkną się z twoimi książkami, z językiem twoich postaci, ale i z tym, co wydarza się w twoich książkach, z pewnością zwrócą uwagę na to, co w nich nie do końca realne. Czy istnieje maurytyjski realizm magiczny? Jak rozumieć te postacie, które pojawiają się w twoich tekstach? Zjawy, istoty nieludzkie, coś silnego i mrocznego. Przyjmujesz ze spokojem pytania o nawiązania, czy też powiązania, choćby z Garcia Marquezem? Bawisz się tym? Yeah, absolutely. But I was talking about my first collection of short stories, which was published in 1977. So I hadn't yet read Marquez or all the Latin American writers, but already at that time there was something where all the stories start in realism, but then there's a moment where they go into another dimension. And I think for me, I will say that probably equally as the Latin American writers or some African writers from Africa or myself. Tak, absolutnie. Mówiłam o swoim pierwszym zbiorze opowiadań, który został opublikowany w 1977 roku. Nie znałam wtedy jeszcze Marqueza ani pisarzy latynoamerykańskich, ale już wtedy istniało coś takiego, że wszystkie opowiadania zaczynały się od realizmu, a potem następował moment, w którym przechodziły w inny wymiar. Myślę, że prawdopodobnie, podobnie jak pisarze latynoamerykańscy czy niektórzy afrykańscy, ja również pochodzę z miejsca przesiąkniętego mitami i legendami. Dorastałam wśród mitów opowiadanych przez moją matkę. Dla mnie pisanie zawsze było pewnego rodzaju równowagą, a może raczej jej brakiem, między rzeczywistością a innym wymiarem. Wszystko, co napisałam, zaczyna się od czegoś prawdziwego, społecznego, od konkretnego problemu czy perspektywy. I nagle okazuje się, że znajdujesz się w miejscu, w którym nie jesteś już w tej samej rzeczywistości. Otwiera się wtedy, być może, ta uniwersalność, o której wspomniałeś wcześniej, że kiedy wchodzisz w sferę mitu, docierasz do miejsca, w którym ludzie próbują zrozumieć siebie, swoje istnienie i swoją wspólnotę jako istoty ludzkie, bo wszyscy rodzimy się jako zagadki. Nasz początek i nasz koniec to zagadki. Te dwa miejsca, to z którego pochodzimy i to, w którym kończymy, są dla mnie niezwykle obecne we wszystkim, co piszę. Nawet jeśli poruszam tematy społeczne, to mityczny wymiar i archetypiczny charakter moich postaci sprawiają, że czytelnikom łatwiej jest się z nimi identyfikować, ponieważ archetypy i mity są uniwersalne. To jest sposób, w jaki nieświadomie próbuję nawiązać więź z każdym czytelnikiem. Come really very strongly into everything I write, even though I am talking about social issues, obviously. But it's very true that I think the mythical point and the archetypal aspect of my characters make it easier for readers also to, in a way, connect to that, because archetypes are universal, myths are universal. So this is the way I try to, in a way, not consciously, but connect with every reader. Piszesz o wykluczeniu, to w zasadzie główny temat twojej twórczości. Gdybyśmy na chwilę wyskoczyli, tu cudzysłów, z twojej prozy, a ja poprosiłbym cię o wskazanie głównych zagrożeń współczesnego świata, co by to było? Co dziś i kogo najsilniej wyklucza? Oh my God, this is such an important question. I think that I said it in one of my recent books that we are la civilisation de l'erreur, which means that we are the civilization that went wrong. It means that we had different options. We had a path we could follow. And at one point, I mean, I'm a generation where I've seen a lot of different tendencies, you know? So in a way, I'm grateful for that because I can see everything from a kind of different perspective. I'm not sort of completely of the generation of social media, for example, or anything like that. To bardzo ważne pytanie. Myślę, że napisałam to w jednej z moich ostatnich książek, że jesteśmy la civilisation de l'erreur, czyli cywilizacją, która się nie udała. Mieliśmy różne opcje. Mieliśmy ścieżkę, którą mogliśmy podążać. Jestem z pokolenia, które widziało wiele różnych tendencji. Jestem za to wdzięczna, ponieważ dzięki temu patrzę na wszystko z innej perspektywy. Nie należę do pokolenia mediów społecznościowych ani niczego podobnego. Jestem częścią pokolenia, które uczestniczyło w ruchu wyzwolenia kobiet. I nagle zdałam sobie sprawę, że wszystko, co uważaliśmy za osiągnięte, w rzeczywistości wcale nie zostało osiągnięte. Bo tracimy prawa, które udało nam się wcześniej wywalczyć, jak prawo do aborcji w Stanach, które dziś jest odbierane. Wracamy do idei dominacji i władzy. Mamy dziś do czynienia z kapitalizmem w jego skrajnej postaci, który dyktuje wszystkie warunki. Because capitalism is what is dictating everything that's happening. Not even government capitalism. It's the greatest fortunes in the world, those huge fortunes that are actually globalized, you know, as you were saying. In fact, but if you take the Google and Apple, Elon Musk and all Amazon, obviously. I to nawet nie jest kapitalizm państwowy, ale ten reprezentowany przez największe fortuny świata, ogromne zglobalizowane majątki. Jeśli pomyślimy o Google, Apple, Elonie Musku czy Amazonie, to globalne korporacje, które narzucają warunki całemu światu, a my to akceptujemy, bo ułatwiają nam życie. Łatwo kupić książkę na Amazonie w ciągu sekundy. Ja też jestem temu winna. Chcę przeczytać książkę, kupuję ją od razu. W pewnym sensie staliśmy się zakładnikami tego systemu, a wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będziemy coraz mniej zdolni do reagowania, do sprzeciwu, do zmian, bo wszyscy jesteśmy częścią tego mechanizmu. Szczerze mówiąc, jestem zdumiona, jak szybko wszystko się dzieje, jak błyskawicznie się zmienia. Jestem całkowicie zafascynowana moim ekranem, bo mogę na nim czytać. Nie muszę czekać, żeby kupić książkę. Nie muszę nawet wychodzić z domu, żeby to robić. Ale to nie wszystko. Powstaje ogromna przepaść między tymi, którzy posiadają, a tymi, którzy nie są nawet częścią tego systemu. Co więcej, ten stan rzeczy tworzy rodzaj hipnozy. Jesteśmy zahipnotyzowani światem, który daje nam wszystkie te rzeczy i to odbiera nam zdolność odczuwania empatii wobec tych, którzy nie mają nic i którzy są całkowicie miażdżeni przez te siły. I don't have to wait to buy a book. I don't have to even get out of my house to buy a book. But that's not only this. This is the division it's creating between those who have and those who are not at all part of that system. Is enormous, and what's happening is that it's also creating a kind of hypnotism, I would say. We are hypnotized in the world that has all these things, and that prevents us from being able to empathize with those who don't have it at all, and who are now being completely crushed by these forces. Ludzie są dosłownie miażdżeni i nie mogą przed tym uciec. A kiedy próbują, w zasadzie są zabijani. W pewnym sensie obwiniam nas wszystkich. Nie mówię, że jestem wzorem, bynajmniej. Każdego dnia uświadamiam sobie, jak bardzo sama przykładam rękę do tego systemu. Jak możemy się z niego wyrwać, jak możemy z nim walczyć? Myślę, że bez rewolucji się nie obejdzie. W pewnym momencie będziemy jej potrzebować. Pisałam książkę o II wojnie światowej, o francuskim ruchu oporu. I zdałam sobie sprawę, że wielu z tych bojowników było bardzo młodych. Niektórzy mieli 18, 20, 25, 30 lat. W obliczu Niemców wiedzieli, co ich czeka, jeśli zostaną schwytani. Tortury albo śmierć. Myślę, że dziś boimy się narażać na niebezpieczeństwo. Jesteśmy tak bardzo przywiązani do wygody, choć moglibyśmy coś zmienić. Stajemy się na tyle wygodni, że nie chcemy wychodzić z domu i podejmować ryzyka. Ale w pewnym momencie będziemy musieli to zrobić, bo inaczej nie będzie świata dla naszych dzieci i wnuków. Today we fear putting ourselves in danger. We've become so much comfortable in a way for those who could change things. We've become so much comfortable, so we don't want to go out and put ourselves in danger of these things. But at one point we will have to, because otherwise there won't be a world for our children or grandchildren. Chciałbym na koniec spytać o to, jak patrzysz na twoje międzynarodowe uznanie, którego doświadczasz. Nagroda Neustadt, twoje powtarzające się co roku na liście kandydatów do literackiego Nobla nazwisko. Dla wielu, w tym mnie, jesteś być może najważniejszym głosem świata przez dekady niedostrzeganego. I'm afraid I will always see myself as someone who isn't doing enough or who hasn't done enough. Because one of the questions I ask myself is writing enough? You know, I'm saying that very, very honestly, because in a way, yes, the recognition is amazing and I'm very happy. And I'm saying, okay, after all these years of trying to, you know. Obawiam się, że zawsze będę widziała siebie jako kogoś, kto nie robi lub nie zrobił wystarczająco dużo. Jednym z pytań, które sobie zadaję, jest to, czy samo pisanie wystarczy. Mówię to bardzo szczerze, bo w pewnym sensie uznanie jest czymś niesamowitym. I jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwa. Po tylu latach starań bardzo się cieszę, że w końcu zostałam doceniona. Jako pisarka pragnę tego. Skłamałabym, gdybym twierdziła inaczej. Jednocześnie tematy, które są mi bliskie, sprawiają, że nieustannie coś kwestionuję. Miałam możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed wyborem Donalda Trumpa. To była bardzo prestiżowa możliwość. A potem zobaczyłam, co tam się dzieje i co robi Trump. Oczywiście część mnie już czuje wielką radość, ale inna część mówi, dobrze, masz to uznanie, ale co jeszcze robisz, żeby zmienić świat? I to nie jest pytanie, które zadaję sobie tylko ja. Mój syn, który bardzo przejmuje się tym, co się dzieje na świecie, ciągle pyta mnie, co tak naprawdę robię, czy narażam się na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Bo przecież siedząc przed komputerem i pisząc, nie narażam się w ogóle. To więc jednocześnie źródło ogromnej radości, od urodzenia w maleńkiej wiosce na Mauritiusie do momentu, w którym jestem tu dziś i rozmawiam z tobą. To wielkie osiągnięcie, które było możliwe dzięki mojej pasji do pisania. Ale jako człowiek nigdy nie pomyślę, że to wystarczy. By writing in front of my computer, I'm not putting myself in danger. So, yeah, so it's both a kind of absolute joy from having been born in that tiny village in Mauritius and being here today talking to you. You know, it's a huge, I have to say, achievement. Because of my passion for writing, but as a human being, I will never think it's enough. Ananda Devi, pochodząca z Mauritiusu i dzieląca życie między tę wyspę a Francję pisarka, była gościnią tego wydania Wszystkich Książek Świata. Naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała. Głosem autorki była Katarzyna Borowiecka, za co dziękuję. Osobne podziękowania dla Krzysztofa Jarosza, wiernego tłumacza Devi na polski i osoby, dzięki której w końcu udało mi się z Anandą skontaktować i porozmawiać. Przypomnę, że mam dla słuchaczek i słuchaczy egzemplarze Żywotów Wykluczonych. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. Za tydzień w audycji Kaveh Akbar, mieszkający w USA i pochodzący z Iranu pisarz, autor świetnego Męczennika z wykrzyknikiem w tytule. A dziś na zakończenie przez chwilę muzyka z tej małej kropki na Oceanie Indyjskim. Ça c'est comme ma tombe au noir. Ouais, ouais, ouais. Et nous danser, nous bisons gain chaud. Ouais, ouais, ouais. Nous mouillons la cause en ma tombe. Ouais, ouais, ouais. Et n'appelle ça c'est comme ma tombe. Ouais, ouais, ouais. Que si ça c'est comme ma tombe au noir. Ouais, ouais, ouais. Et nous danser, nous bisons gain chaud. Ouais, ouais, ouais. Et nous mouillons la cause en ma tombe. Ouais, ouais, ouais. N'appelle ça c'est comme ma tombe. Dans mon endroit qu'on a misé, tout bas n'a qu'un mois de maille piqué. N'a qu'un amène, même petit potion, jusqu'à nous gagner nos munitions. Dans les midis, fait dans le la cour, cousin peint tout bas de ce tambour. A cause d'une nénette, j'en son morceau, qui lui danse, c'est dans ma cambo. Ouais, ouais, ouais. Qui dit ça, c'est dans ma cambo, mon noir. Ouais, ouais, ouais. Elle nous danse, nous bise un guinceau. Ouais, ouais, ouais. Oui, la grosse en ma cambo. Ouais, ouais, ouais. N'appelle ça, c'est dans ma cambo. Costume lettre m'a parlé, Julien Verdi m'a parlé, joliment maille m'a parlé, n'est-ce dans ces gars qui m'a oulé. Costume lettre m'a parlé, Julien Verdi m'a parlé, joliment maille m'a parlé, n'est-ce dans ces gars qui m'a oulé. Bouze bouze, bouze bouze, bouze dans bout de mes pieds mon noir, van vané, van vané, van si les côtés. Bouze bouze, bouze bouze, bouze en bas mon noir. Van vané, van vané, ça même qu'appelle ces gars mauriciens. Quand il débout du bois, un bout de la focabouille, coulou de l'offre en baril, créole d'y à Saravane, gagnant la guitare, gagnant kacha kacha, casse-toi par le tour menoir. Mais vini noir la danse, ces gars. Bouge bouge, bouge bouge, bouge dans le bout du pied, mon nom. Van vané, van vané, van si les côtés. Bouge bouge, bouge bouge, bouge en bas, mon nom. Van vané, van vané, ça même qu'appelle ces gars mauriciens. Banane, banane, banane, venez en pendant dans ces gars. Banane, banane. albo dziwę. Banany, banany, banany, winny za pozwał do styga. Le garou la fin prend, le garou la fin prend, tu en veux n'a pas les saper maman. Lève la main là-haut, lève la main là-haut, lève la main là-haut, un de vous fini délivré. Les malabas ont mousé des amènes, pour les petits filles, madame et zen, qui n'est pas mariée, elle est la nature, je le mali mec, dit comme un patron, dans son caleçon et dans tout, je sais découler à carotte, sur la tête et dans les coups, ça fait guérir et n'a pied de botte. Lou garou la fin prend, lou garou la fin prend, lou garou la fin prend, tu en veux n'a pas les saper maman. Lève la main là-haut, lève la main là-haut, un de tout fin délivré. Les amours à l'école, pour m'apprendre anglais français. Les amours cause mon créole, professeur attrape moi batté. Et dans moi l'amour la case, à l'amour pas l'amour maman. Maman dit à moi comme ça, pas besoin de prendre à cas. Non maman, non maman, mais moi un petit créole. N'a pas fait à moi non rien, quand même où j'ai ma bâtard. Papa créole, maman créole, avec moi mon bisin créole. Parce qu'il dans disait foule, pas qu'à pas un petit canard. Crier, pistas salé mon vendé. Danser, de la main, pour saint sou. Crier, pistas salé en cause.